Goten i Trunks, otrzymawszy schronienie w pałacu Kamiego, w końcu odzyskali przytomność. Gdzie indziej dzięki Kaioshinowi i Kibito, Gohan ledwo unika śmierci i wraca do sił w świecie Kaioshinów. To ostrze to miecz Z. Proszę, wyciągnij go. Gohan podejmuje wyzwanie legendarnego miecza Z, który może być w stanie pokonać nawet Majina Buu. Czy ta broń stanie się ostatecznym asem w rękawie w walce przeciwko Majinowi Buu? Chwila próby. Zdobyć legendarną siłę. Pomyśleć, że Gohan, który pokonał nawet Cela, nie miał szans z tym śmiesznym grubasem. Gohana spotkał ten sam los co Goku. I teraz żal mi ci jeszcze bardziej niż wcześniej. Dlaczego wszyscy uznali ich za martwych, skoro nawet nie znaleźliśmy ich ciał? Jak możecie być tak pewni, że Gohan nie żyje? Posłuchaj, rozumiemy twoje uczucia, ale fakt niemożności wyczucia jego ki musi oznaczać, że Gohana nie ma już na tym świecie. Ja nie wierzę w to. Ja nie uwierzę w to. Nie zamierzam w to wierzyć. Gohan. Dobra. Czcigodny Kaioshinie, co się stanie, gdy wyciągnę ten cały miecz Z? Podobno zdobędziesz niesamowicie potężną moc. Może nawet wystarczającą na pokonanie Majina Buu. Naprawdę? Czy to znaczy, że ten miecz jest naprawdę ostry? Trochę to niepokojące. Nie obawiaj się. I tak nie dasz rady go wyciągnąć. Kibito, ucisz się i obserwuj. No dobra, Gohan, próbuj. Pewnie. Dobra. Cholera. W porządku, Gohan. Niedobrze. Nawet nie drgną. Dobra. Próbujesz jako Super Saiyanin? Efekt i tak będzie taki sam. Nie ma szans. Jakim cudem człowiek miałby dokonać czegoś, czemu nie było w stanie podołać tak wielu kaiosinów? No wyłaś w końcu. Spójrz, udało mu się. Jak to? Niewiarygodne. I co myślisz o legendarnym mieczu Z? Zdecydowanie jest ciężki. Ale póki co nie czuję jakiegoś przypływu mocy. Więc tak. Zastanawiam się, czy naprawdę mogę tym pokonać Majina Buu. Co ty wygadujesz? Miecz Z to najpotężniejsze ostrze opiewane w legendach tego świętego rejonu. Z pewnością może pokonać Majina Buu. Oczywiście to może być niemożliwe, jeśli władający mieczem trzyma go tak niepewnie. Dopóki nie będziesz w stanie swobodnie władać tym ostrzem, nie będziesz wyzwaniem dla nikogo. Łatwo ci mówić. Spróbuj sam go potrzymać. Naprawdę jest niewiarygodnie ciężki. Gotowy? Trzymaj. Widzisz? Mówiłem. Cóż, chyba racja. Ale racja z czym? Dobre pytanie. To nieważne. Skup się na opanowaniu tego miecza. Racja. Słuchajcie, nawet jeśli uda wam się scalić, pozostaniecie w takim stanie jedynie przez 30 minut. Po upływie tego czasu wrócicie do normy. Tylko 30 minut? Trochę mało. Znając tych dwóch, za pomocą fuzji na pewno wystarczy im 30 minut na pokonanie go. Taka właśnie jest fuzja. Dobra, najpierw zmieńcie się w Super Saiyanów. O co chodzi? Wujku, gdzie byłeś, kiedy tata i Gohan byli mordowani? Byłem nieprzytomny. Nieprzytomny? W takim momencie? A może po prostu stchórzyłeś? Nie staniemy się silniejsi dzięki nauce u kogoś, kto zamiast walczyć ucieka i chowa się. Wy bezczelni. Goku, w porządku, Piccolo. Faktycznie, jestem tchórzem. Niestety nie jestem w stanie pokonać Buu. Ale nawet jeśli jestem tchórzem, wciąż mogę nauczyć was fuzji. Jeśli naprawdę chcecie pomścić Vegetę i Gohana, to jest jedyny sposób. Co robimy? Więc... To znowu ja. Ziemianie. Z tej strony wielki czarownik, Babidi i Majin Buu. Tym razem znaleźliśmy dużo większe miasto. To miejsce zostanie zmiecione z powierzchni ziemi. Chyba, że Ma Junior, Trunks i Goten natychmiast się pojawią. Czy to nie nasze miasto? Bez wątpienia. To nasze miasto. Spójrzcie w górę. Majin i Babidi są tam. Majin Buu. On mówi o nas. Trunks, zamknij oczy, zobaczysz Babidiego i Majina Buu. Nie patrzcie. Lepiej, żebyście tego nie widzieli. Wciąż ani słowa od naszych zbiegów? Nie ma też żadnych informacji. A to ci zagwozdka. Liczba ofiar znów musi się zwiększyć. Poprzednio były cukierki, więc teraz... Teraz zmień wszystkich czekoladę i zjedz. Zaczynaj, Majinie. Zamień wszystkich w czekoladę. Zmienić w czekoladę. Nie. Wszyscy mieszkańcy miasta zamieniają się w czekoladę. Dragon Ball Kai Z. Potwory. Zdaje się, że Majin Buu ma już dość czekolady. A zatem następne miasto po prostu wysadzimy w powietrze razem ze wszystkimi mieszkańcami. Pomyślmy, dokąd by teraz polecieć? Babidi, Majin Buu. Słyszysz mnie? Tu Trunks. I Goten. Wreszcie się odezwaliście. Słuchaj, na razie nie jesteśmy w stanie, ale już wkrótce zmasakrujemy cię tak, że własna matka cię nie pozna. Dokładnie tak. Przestańcie rozmawiać z Babidim. Jeszcze namierzy to miejsce. Gdzie jesteście? Gdzie polazliście? Chowacie się, tchórze. Zatem przystąpmy do tej fuzji. Tak. Nie zostało dużo czasu. Szybko. Stańcie się Super Saiyanami. Okej. Dobra. Teraz podnieście swoje ki do granic waszych możliwości. Pełna moc, tak? Okej. Zaskoczmy ich, Goten. No. Co? Co jest? To ki. Goten i Trunks? Niesamowite. Naturalnie. W końcu to syn Vegety. Te dzieciaki muszą to zrobić. Fuzja. Tak. Kiedy oni się tak wzmocnili? Dobra, to wasza pełna moc, tak? Tak. Trunks, twoje kij jest odrobinę większe. Aby dokonać fuzji, musicie całkowicie zrównać wasze kij. Trunks, trochę takie kij osajte, goten to onadzi ni siro. Onadzi ni? Obniżyć kij? Za mało. Podnieś trochę wyżej. I jeszcze trochę. Stop! Stop, jest dobrze. Zapamiętajcie to ustawienie ki. Okej, teraz się odmieńcie. Trochę to trudne. Dlaczego to ja muszę się dostosowywać do Gotena? Wybacz. Nie ma rady. Nie narzekaj, przecież jesteś o rok starszy od Gotena, prawda? Wilkason, słyszałam to. Nawet nie próbuj ograniczać talentu Trunksa. Bulma, z drogi, nie możesz przeszkadzać w treningu. Zostaw to mnie. Po prostu zostaw to Goku i Piccolo. Co ty robisz? Postaw mnie na ziemi. Kuririn? Zostaw to Goku. Tak, wiem. Chciałam tylko powiedzieć swoje. Rany. Trunks, spróbujmy jeszcze raz. Dam z siebie wszystko. Fuzja, tak? Trochę jak ze mną i Goku. Kuririn za dużo. Zrówna się z Goku. Goku, pospiesz się i stań się tak silny jak ja. Cóż, kto by przypuszczał, że tak to się skończy? Przeraźliwy Majin grozi zniszczeniem świata. I gdzie są teraz Majunior, Trunks, Son Goten, których szuka Majin Buu i Babidi? Z nimi nie ma żartów. Jeśli się szybko nie pokażą, będziemy mieli kłopoty. Trunks. Trunks, zrób dziurę w tej tępej buźce. Niemożliwe. Ten wredny mały smarkacz? Nie zamierzam przez niego umrzeć. Muszę się pospieszyć i powiedzieć im o nim. Mamo, na pewno mieszka we wschodniej stolicy. Naprawdę? Tak. Dobra, Idasek i Kosek, słuchajcie. Musimy się skoncentrować. Gdzie by teraz iść? Babidi, słyszysz mnie? Co jest? Trunks mieszka w korporacji Kapsuła we wschodniej stolicy. Lepiej szybko tam zmierzaj i zrób mu coś okropnego. Coś za jedna. Ja jestem bardzo wpływową osobą. Normalnie tak nie paprem, ale ten bezczelny, niewychowany mały gnój oszukiwał podczas walki na dzisiejszym turnieju. Podczas tych meczów Daski i Kosek mieli grypę i nie byli w najlepszej kondycji. Gdyby tak nie było, moi wspaniali synowie nie mogliby przegrać z tymi gówniarzami. Stul mordę. Jestem wdzięczny za informację, ale jeśli raz będziesz mi pieprzyć tym swoim piskliwym głosem, zamorduję cię. No nie. I po tym, jak mu tyle powiedziałam, co za niewdzięczny gbur. Okej, teraz zwiększcie swoje ki do maksymalnego poziomu w waszej normalnej formie. Przy fuzji zaczynanie od Super Saiyana jest dość trudne. Ziemianie. Właśnie otrzymałem pewne istotne informacje. Wygląda na to, że jeden z trzech urwisów, Trunks, mieszka w tak zwanej korporacji Kapsuła we wschodniej stolicy. Być może powinniśmy złożyć mu wizytę. Lepiej wychodź, bo inaczej całe twoje miasto zostanie zniszczone. Babidi wie już, że Trunks mieszka we wschodniej stolicy. Jak dwa dzieciaki uczące się fuzji do pokonania Majin Buu zareagują na te informacje? To ja, Goku. O nie, Babidi i Buu dowiedzieli się, gdzie jest korporacja Kapsuła. Son, mamy poważne kłopoty. Jeśli smoczy radar zostanie zniszczony, nie będziemy mogli nikogo ożywić. Następnym razem Dragon Ball Kai. Opóźnij Majina Buu. Limit przekroczony. Super Saiyan 3. Do czasu znalezienia radaru musimy jakoś spowolnić Majina Buu.